ہماری سعادتوں میں ایک اور سعادت یہ ہے کہ انشاءاللہ القدس کی طرف سے ابھی ہم سب کو حدیث پاک کی اجازت ملے گی. حضرت کے نبیر حافظ اسامہ سلمہ مسلسل بالاولیت حدیث رحمت تلاوت کریں گے, اور اس کے بعد بخاری شریف کی پہلی روایت تلاوت کریں گے. الحمدللہ اسامہ سلمہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب حضرت کے صاحبزادے, ان کے بیٹے ہیں, اور یہیں حضرت ہی کا ادارہ ہے امسال دور حدیث شریف میں زیر تعلیم ہے, اور ان کی فراغت بھی ہو رہی ہے اس سال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین, اما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات. میرے دوستو, بزرگوں اور عزیزوں, بہت ہی مبارک جلسہ ہے, اور اس سے مبارک جلسہ اور ہو ہی کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا گیا اور مسلسل پڑھا جا رہا ہے, پھر ہمارے نوری شخص نے حدیث کی تلاوت بھی کر دی. میرے لیے اس سے بڑھ کے سعادت کی بات نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں تک پہنچایا, آپ لوگوں کو بھی اطمینان ہوا اور اسے ان کی تکمیل کیا. ہم آپ سب لوگ کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ان سب کو محدثین کے سب میں اللہ پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات ہے, ہم کو اجازت معلوم ہی ہے. حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل مشابہ دیا, تم کو میں اجازت دیتا ہوں. بہت تھا اعتراف کہ بخاری شریف کو پڑھا رہے, حضرت حج کے لیے جا رہے تھے, یہ ہوا کہ بخاری شریف کو پڑھا رہے. تو میں نے کہا کہ حضرت بخاری شریف کو پڑھیں گے, آپ تو جا رہے ہیں. کہا تم کو میں نے کس لیے پڑھا رہا ہے, تم بخاری شریف پڑھاؤ. سب کے سامنے میں نے تم کو کس لیے بخاری شریف پڑھایا ہے؟ تم چنانچہ وہی سلسلہ ابھی چل رہا ہے. تم دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ سلسلے چل رہے ہیں ان اللہ مقبول ہوں اور ہم سب لوگوں کے لیے سعادت عظما کے حصول کا ذریعہ بنائیں. آمین. اور کیا ہاں یہ تو اب چونکہ میں بعد میں کہتا لیکن اس میں مجھ کو حضرت معاشا رسول اللہ صاحب نے ان الفاظ میں جا دیا کہ میں تم کو اپنے میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی کون اجازت دیا کر کے حضرت نے بلایا مجھ کو. میں نے تم کو بخاری شریف کسے پایا ہے؟ میں تم کو تمام اپنے خالی بخاری نہیں کہا پھر کہا اپنے تمام مرویات کے تم کو اجازت دیتا ہوں تم پڑھو اور اجازت دیا کرو. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو میں بھی کہتا ہوں بہت سے علماء یہاں موجود ہیں, میرے لیے بھی سعادت ہوگی کہ میری طرف سے سبھی حضرات علماء کو حدیث پڑھنے پڑھانے کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بہت حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب شاہ انور صاحب کے اجل تلامہ زمانے سے تھے, اجل تلامہ زمانے سے تھے, اور دو ہی آدمی کو کہتے تھے ہمارے شیخ مولا تھانوی یا ہمارے استاد شاہ صاحب. بڑے انداز سے جیسے حضرت شاہ صاحب مولا تھانوی کو کہتے تھے ہمارے شیخ مولا تھانوی, اسی انداز سے کہتے تھے ہمارے شیخ انور صاحب. بہت تعریف کرتے تھے, دیکھو عاشق گار تھے حضرت شاہ صاحب پر, اور اسی انداز سے پڑھاتے بھی تھے. ہم لوگ بخاری شریف پڑھاتے تھے حضرت مولا شاہ رسول اللہ صاحب. تو ایک بہت بڑے عالم گئے جو شاہ صاحب کے شاگرد تھے, تو حضرت نے بھی وہی انداز اختیار کیا تھا شاہ صاحب کا. تو گئے تو بہت دسیوں کتابیں بخاری شریف پڑھانے میں حضرت کے سامنے تھی, دسیوں مر کے زیادہ. کہا بھائی آج تو شاہ انور صاحب کے دس یاد آ گئے تم لوگوں کو جو حضرت پڑھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ شرف دیا کہ شاہ صاحب کے تو صرف درمیان میں ایک واسطہ ہے اور سر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے ہم سب کو مال مال فرمائے. اس سند کے لیے مدینہ مرورہ میں علماء آئے اور کہا تم کو جو سند بہت عالی ہے وہ ہم کو دے دو. چنانچہ دبئی کے تو ہم نے مالی کیا کیا جلسہ کیا اس کے کیا, تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو اس سلسلے میں رکھا. یہ بھی آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی میرے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان علوم کے قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. قدر ہی کتاب و سنت کا علم اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں مولانا. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہے. اس بنا پہ جو لوگ بھی ہیں اس سلسلے میں داخل ہیں ان کو ان کو احساس کہتری میں مبتلا نہ ہونی چاہیے. آنکھ بات جب ہم لوگ گئے تھے ادھر دارالعلوم دیوبند میں گئے, پھر امام مسعود اللہ خاں صاحب کے گئے ملنے کے لیے, وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ لوگ اس کو کم سمجھتے ہیں یہ اجازت جو ہے. میرا خیال ہے کہ 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ تک کھڑے ہو کر کے کہا کہ اس کو کم نہ سمجھیے آپ لوگ, یہ تمام علوم جتنے ہیں سب سے بڑھ کر کے کوئی حدیث کا علم ہے. اس بنا پر آپ یہ نہ سمجھیے طلبا تھے علماء تھے سب, اس کو بھی اہمیت دیجیے اور کل میں اس کا استحضار کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم ہم کو دیا ہے تمام علوم سے بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی اس دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے اور قرآن و حدیث کے علوم سے مناسبت عطا فرمائے اور اس کے برکات سے اس کے فیوض سے ہمیشہ ہمیشہ ہم لوگوں کو مستفید فرماتا رہے ہیں. بس دے دوں کہیں تو چونکہ بہت سے علماء یہاں ہیں اور یہ سند جو میری ہے بہت ہی اہم سند ہے. حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب شاہ انور صاحب کی شکر بہت قریبی کہہ رہے تھے جن کو دی گئی, کہا کہ یہ اپنے ملک میں جا کر کے پورا جلسہ کریں گے اور پورے اس کے کیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے. آپ حضرات کو بھی میں اپنی مرویات حضرت کا جملہ یہ ہے تم میں نے کہہ دیا تھا حضرت سے کہ فلاں بخاری پڑھایا, خفا ہو گئے. کہا میں نے تم کو کس لیے بخاری پڑھایا ہے؟ میں کہتا ہوں میں اپنے تمام مرویات کی تم کو اجازت دیتا ہوں تو پاؤ, یہ لفظ ہے تھے. تو میں بھی کہتا ہوں کہ بڑے مجھ سے زیادہ اہل آپ لوگ ہیں, اس میں میں بھی اجازت دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جتنی مرویات کی اجازت مجھ کو ماشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے وہ آپ لوگ بھی دیتا ہے. اسی طرح حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب آدمی نے مجھ کو صلاحت اجازت دیا, باہر بلا کر کے پڑھوایا اور یہ اجازت دیا ہے. میں وہاں گیا مدینہ میں, وہ جو سند دینے کے لیے آتے ہیں یہاں حدیث کی سند دینے کے لیے, وہ آئے میرے پاس, سمجھ گئے نا, کہا کہ مجھ کو میں نے کہا کہ پورے ہندوستان میں تو آپ سند دیتے ہیں, اور کہا نہیں تمہاری سند مجھ کو چاہیے. چنانچہ وہ زبردستی مدینہ منورہ میں لے گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سلسلہ ہمارا بھی اس طرح جاری ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور آپ حضرات کو میں اپنی طرف سے, اگرچہ میں اس لائق نہیں ہوں, میں اجازت دیتا ہوں حدیث کی روایت کی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے برکات سے, اس کے فیوض سے دنیا میں بھی مستفید فرمائے اور آخرت میں ملک میں عالیہ سے آپ لوگوں کو مشرف فرمائے. بس اللہ تعالیٰ, میں تو یہاں بہت دنوں سے آتا ہوں رہتا ہوں, سب اپنے لوگ ہیں, لیکن کہ بہرحال اس بات کا نہیں ہے, لیکن مجھے بہت خوشی ہے اور بہت خوش ہوتا ہوں یہاں آ کر کے. اللہ تعالیٰ اس میرے آنے جانے کو بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو باقی ترقی کا زیرہ بنائے. ہم حضرت والا کی خدمت میں تمام ہی حاضرین کی طرف سے, بالخصوص حضرات علماء کرام اور طلب علوم حدیث کی طرف سے نذرانہ تشکر پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں بعافیت تمام برکت نصیب فرمائے. www.attableek.com, the reviver of iman.